Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne! Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu Polskie Radio Program Trzeci, czas na informacje. Justyna Mączka, Michał Przerwa. Alimenty natychmiastowe, takie rozwiązanie proponuje minister sprawiedliwości. Na czym ma ono polegać? O tym za chwilę w serwisie Trójki. Sojusz polsko-amerykański jest silny jak zawsze, zapewnia szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, który gości w Waszyngtonie. Policjanci ze Słupska skazani na rok i 2 lata więzienia za pobicie młodego mężczyzny. Minister Sprawiedliwości zapowiedział zmiany w prawie rodzinnym. Chodzi m.in. o nowe rozwiązania w sprawach o alimenty. Alimenty natychmiastowe to uproszczenie procedur. Pieniądze na dziecko będzie można uzyskać w ciągu kilku dni, tłumaczy Zbigniew Ziobro. W ciągu to się ma dziać bardzo, bardzo krótkiego czasu. Nie będzie tej mozolnej drogi wieloinstancyjnej dochodzenia do ustalenia wysokości alimentów. Oczywiście nie stoi to na przeszkodzie temu, aby jeden z rodziców uważając, że te alimenty są zbyt niskie, albo odwrotnie zbyt wysokie w stosunku do sytuacji, która ma miejsce w danym przypadku, dochodził na zwykłej, dotychczasowej drodze ustalenia wysokości tych alimentów. Ale my chcemy, żeby on jako od razu, z automatu, z definicji, z racji właśnie troski o dobro dziecka, takie natychmiastowe alimenty mogły być ustalone. Zgodnie z propozycją resortu alimenty natychmiastowe na jedno dziecko wyniosłyby 460 zł, 840 na dwoje dzieci, a 1140 zł na troje. Kontrowersje w sprawie ustawy o IPN nie wpływają na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Tak mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, gości w Waszyngtonie. Minister spotkał się z asystentem sekretarza stanu do spraw Europy USA Mitchellem. Po trwającym godzinę spotkaniu w Departamencie Stanu Krzysztof Szczerski ogłosił: Sojusz polsko-amerykański jest silny jak zawsze. Szef gabinetu prezydenta powiedział, że spór związany z ustawą IPN przekłada się na atmosferę w relacjach pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, ale nie ma wpływu na stosunki strategiczne. Dyskusja na temat ustawy nie przenosi się na kwestię Sojuszu polsko-amerykańskiego, nie przenosi się na relacje dyplomatyczne, nie przenosi się w jakikolwiek sposób na formalne czy realne relacje między naszymi dwoma państwami. Podkreślił Szczerski, dodając, że nie można mówić o jakimkolwiek naruszeniu trwałych fundamentów w relacjach Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Szef gabinetu prezydenta poinformował, że trwają rozmowy na temat różnych spotkań na najwyższym szczeblu, ale jak się wyraził, nie mówi się o tego rodzaju spotkaniach przed ich ostatecznym ustaleniem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy w Słupsku usłyszeli wyroki 2 lat i roku więzienia. Zostali też skazani na 30 godzin prac społecznych i 5-letni zakaz wykonywania zawodu. Według ustaleń prokuratury we wrześniu 2016 roku policjanci pobili 24-letniego wówczas Kamila S. Byli po służbie i pod wpływem alkoholu. Chłopak miał być przez nich okładany pięściami i kopany. Sędzia Kamila Legowicz podkreśla, że mężczyźni naruszyli społeczne zaufanie do policji. Dla sądu oskarżeni nie powinni przez długi okres czasu wykonywać takich obowiązków, ani żadnych, które są związane ze stosowaniem przymusu, siły fizycznej w jakiejkolwiek formie. Skazani nie chcieli komentować decyzji sądu. Ich obrońca Bartosz Świeducik mówił, że nie wyklucza odwołania się od wyroku. Będziemy składać na pewno wniosek o uzasadnienie tego wyroku i zapoznamy się z treścią dokładną tych powodów, które legły u podstaw decyzji sądu. Będzie rozmowa na pewno z klientami i oni podejmą ostateczną decyzję co do apelacji. Wyrok Sądu Rejonowego w Słupsku nie jest prawomocny. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Kolejne samospalenie w Tybecie. Na życie targnął się 40-letni mężczyzna. Był to protest przeciw ograniczaniu przez chińskie władze praw mieszkańców prowincji Sichuan włączonej do Chin. Rezydująca w indyjskiej Damarsali tybetański rząd na uchodźstwie wydał oświadczenie. Oświadczenie tybetańskich władz na wychodźstwie podpisał ich prezydent dr Lobsang Sangi. Podkreślił w nim, iż mimo próśb władz emigracyjnych o zaniechanie protestów poprzez samospalenie, nadal do nich dochodzi. Ostatni przypadek jest 152. aktem samospalenia Tybetańczyka w proteście przeciw chińskiej polityce wobec narodu tybetańskiego. Doszło do niego na 2 dni przed 10 marca, dniem, w którym Tybetańczycy obchodzą rocznicę antychińskiego powstania w Tybecie z roku 1959. Według emigracyjnego prezydenta świadczy to o desperacji żyjących

one of a kind. There were times of lots of laughter, and you felt you understood. We were carefree, open and honest, loving easy, kind and true. Suppose you never doubted that we were all together fine. You never really knew my mind. You never really knew my mind. Absolutnie niepowtarzalny głos i nie do podrobienia fragment piosenki tygodnia You Never Knew My Mind i oczywiście Chris Cornell. Pani Elżbieta z Zabrza otrzymuje nagrodę w konkursie Biegam, bo lubię i napisała pani Elżbieta tak: biegam, bo lubię oddychać pełną piersią. Nagroda pójdzie właśnie do pani. I kubeczki, szanowni państwo, wciąż można wysyłać SMS-y i dzwonić, przede wszystkim 22 i 7 trójek. Można wskazywać swoich kandydatów w plebiscycie Srebrne Usta. Co państwo sądzą, który polityk najbardziej zapadł państwu w pamięci? Reportaż w Trójce. W 1968 roku Władysław Grodecki studiował geodezję i kartografię na Politechnice Warszawskiej. Do momentu rozpoczęcia wydarzeń marcowych nie interesował się polityką. Strajk na uczelni i wsparcie, które studenci otrzymali od warszawiaków, były dla niego pierwszą prawdziwą lekcją historii Polski. Do dziś ma w domu zbiór ulotek i manifestów z tamtego czasu. W Trójce reportaż Studencki marzec Eweliny Karpacz o Boładze. Nielegalne zgromadzenia i demonstracje uliczne studentów wywołały powszechne pytanie. O co chodzi? Patrzę na ojczyznę biedną, jak syn na ojca wplecionego w koło. Czuję całego cierpienia narodu, jak matka czuje w łonie bóle swego płodu. Cierpię, szaleję, a ty mądrze i wesoło zawsze rządzisz, zawsze sądzisz i mówią, że ty nie błądzisz. Dlaczego dziady w inscenizacji Dejmka zostały zdjęte ze sceny Teatru Narodowego? Dlaczego w tylu innych inscenizacjach ukazywane były bez przeszkód i dopiero inscenizacja Dejmka wywołała sprzeciw? Mam te trzy zeszyty. O, tutaj nasze mam ulotki. Cały zeszyt tych ulotek. Zbierałem to wszystko, 50 lat to mam. W pewnym momencie, jak się zorientowałem, że to jest wydarzenie historyczne, to zacząłem robić notatki. A ja w ogóle jestem taki kadłubek. Sukcesywnie pisałem, łącznie nawet z dowcipami. Dowcipy to jest historia. Co należy zrobić, żeby zostać docentem? Trzeba było wydać skrypt i dwóch kolegów. Studiowałem geodezję i kartografię na Politechnice. Mieszkałem w akademiku w Rivierze, najwyższy akademik w Europie. Pola Mokotowskim, blisko klub Radio Riviera, powstaje Radio Riviera. Ja jestem szefem redakcji sportowej. Polityką się wtedy nie interesowałem. I w ogóle studenci się polityką nie interesowali. Dopiero 68 rok zaczęli się interesować, ale konieczna była lekcja historii. Jaka? Pałka gumowa. Jak zaczęli studentów 8 marca 68 roku okładać. Szybko wiadomość rozeszła się po całej Warszawie. Od 8 marca począwszy ustaliliśmy, że spotkamy się o godzinie 12.09. To był piątek. Ustalamy, że spotykamy się w poniedziałek o godzinie 12, we wtorek o godzinie 12, we środę, czy 9, 10, 10. W prasie warszawskiej były informacje o rozruchach, nieprawdziwe, fałszywe, że to studenci różne elementy, więc przed Politechniką i w różne miejsca, to była jakby swego rodzaju taka ceremonia, palono gazety, prasa kłamie. Pewnie to mam gdzieś 13. Był wiec na Politechnice Warszawskiej. My, studenci Politechniki Warszawskiej, zebrani na legalnym wiecu w dniu 13 marca 1968 roku, w związku z tragicznymi zajściami w środowisku studenckim Warszawy w ostatnich dniach, solidaryzując się ze studentami pozostałych uczelni warszawskich, żądamy: po pierwsze, przestrzegania Konstytucji PRL, a w szczególności paragrafu 71, który brzmi: PRL zapewnia obywatelowi wolność słowa, druku, zgrupowań i wieców, pochodów i manifestacji. Po drugie, uwolnienia i zaprzestania represji w stosunku do wszystkich studentów uczelni warszawskich i opublikowanie pełnej listy aresztowanych. Po trzecie, ukaranie winnych brutalnej akcji przeciwko studentom i ich publicznego napiętnowania. Po czwarte, zaprzestania prób skłócenia klasy robotniczej z postępową inteligencją. Rektor zalegalizował wiec i myśmy przyszli na ten wiec, legalny, jedyny w Polsce legalny wiec, ale żadnej odpowiedzi ze strony władz Komitetu Centralnego nie było. Jak nie, no to damy im jeszcze jeden dzień, damy im szansę ostatnią, no i przychodzimy 20 marca. Aula główna, tam z 9-10 tysięcy, 12 tysięcy się zmieści. Czekamy na odpowiedź rządu. I wtedy było to wystąpienie Gomułki. Nielegalne zgromadzenia i demonstracje uliczne studentów wywołały powszechne pytanie. O co chodzi? Dlaczego studenci występują przeciwko władzom państwowym? Korzystając z zamieszania, jakie wytworzyły demonstracje i inne nielegalne formy działania studentów, niemal jednocześnie z nimi wyszły na ulicę elementy chuligańskie. O ich wyczynach, na przykład w Warszawie, informowała prasa. Wszystko to wzburzyło do głębi społeczeństwa. Decydujemy, że od jutra będzie strajk. Zbieramy się przez ileś tam godzin do godziny 16. Studenci się boją. Nie wszędzie profesorzy, wykładowcy chcą zwalniać. Ja sam chodziłem od sali do sali, tam do tych swoich profesorów, żeby ich zwolnili. I oni ich zwalniali. Studentów przybywało. Mieszkańcy Warszawy też to przeżywali. W jaki sposób chcieli nas wspierać? Jak mogli? No dawali jedzenie. I ja wchodzę do jednej z sal wykładowych, od dołu do góry kiełbasa. W czasie tego strajku najlepsze papierosy, karmeny, owoce cytrusowe. Ludzie przynosili, ludzie przerzucali. Ci, którzy tam byli wewnątrz, za tym parkanem, nie mogli zdążyć z odbieraniem tego wszystkiego. Tyle żarcia, tyle wszystkiego było, to no niewiarygodne. Tramwaj podjeżdża tam pod plac Politechniki, staje, motorniczy zatrzymuje się na chwileczkę, ludzie wysiadają z tramwaju, biegną. To trudno jest już mówić, bo to jest nawet takie wzruszenie, jak się to wszystko wspomni. I przerzucają, motorniczy rusza, jadą dalej. Czekał, tak, to niesamowite. Występował duet fortepianowy Marek Tomaszewski i Wacek Kisielewski. To był taki okres, kiedy bez przerwy ktoś tam występował i przemawiał. I jak mówił to, co studenci chcieli słyszeć, to mógł mówić. A nawet rektor jak mówił, ale nie to, co tłum chciał, to go wygwizdali. Około 22 z zewnątrz doszedł głos: studenci, zacznijcie hymn, a my dokończymy. Na zewnątrz gromadziły się tłumy. Zaczyna się robić gorąco. Noc. Co się w nocy stanie? No więc ukazuje się prorektor Śmigielski i on, prawda, odczytuje wezwanie. Żądam kategorycznie. Po pierwsze, opuszczenia pomieszczeń Politechniki do godziny 21 dnia dzisiejszego. Po drugie, przystąpienia do normalnych zajęć jutro, to jest w dniu 23 marca 68 roku o godzinie 8. Jeżeli w dniu 23 marca 68 roku nie zostanie przywrócony porządek i studenci nie przystąpią do normalnych zajęć, działalność uczelni za zgodą ministra oświaty i szkolnictwa wyższego zostanie zawieszona i w odpowiednim terminie zostaną ogłoszone nowe wpisy na wszystkich latach i wydziałach. Rektor Politechniki Warszawskiej Smoleński. To już jest noc. Jeszcze psuje się pogoda. Niestety deszcz też. Bo jakby nie było deszczu, to nie wiadomo, jakby to się skończyło. Ludzie by po prostu na placu zostali. I zomowcom byłoby trudniej do nas się dobrać. Po prostu po ludzku żeśmy się bali. Z zewnątrz dochodzą coraz bardziej niepokojące wiadomości. Ukazywały się ulotki o rozwiązaniu uczelni i niebezpieczeństwo wzięcia szturmem gmachu głównego. Nagle wrzask, trzask, szyba się zbiła. Idą. Strach. Wszyscy zerwali się do barykadowania drzwi. Sam przeżywam okropny strach. Ale jeszcze piszę na skrawkach gazet. Przetrwać za wszelką cenę. Przetrwać do godziny 8. Ta idea nam przyświecała. Bo o tej godzinie ludzie wychodzą z tramwaju, przyjeżdżają pod Politechnikę, bo pozostali już tylko ci najtwardsi. Z grona 12 tysięcy zrobiło się 800 osób gdzieś. Kwadrans po godzinie 3. Pojawił się generalny prokurator Zenon Kliszko. Podstawowa choroba Komitetu Centralnego z tamtego czasu – zapalenie ślepej kliszki. Zmęczenie i zwyczajny ludzki strach. W końcu wzięły górę. Zgodzono się na wyjście. To już była godzina 4, czyli już świtało. Już tak niewiele brakowało, bo ludzie by wyszli z domu. Już trudno byłoby spacyfikować nas. I wtedy nie wiadomo co. Dla nich to był problem. No co zrobić z tymi studentami? Jaka będzie reakcja ludzi? Kilka minut przed 4 otworzono główne wejście. Dla nas to było straszne. Tu przeczytam może te ostatnie słowa. Przemierzaliśmy plac Politechniki w kierunku Riviery. W oknach mieszkańców ulicy Polnej zasuwano ze strachu firanki. To było straszne przeżycie, no po prostu, ja nie wiem, tak jakby się przegrało życie, nie wiadomo co. Szliśmy powoli, zrezygnowani, nie czuliśmy się dobrze. No i jednak jakaś porażka. To była naprawdę ta pierwsza lekcja tej prawdziwej historii Polski. Po tym strajku i po marcu student Polski był już inny. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze, zatytułowany Studencki Marzec. A to już z płyty tygodnia. Marlon Williams, Make Way for Love. I know Julie, a very private man who doesn't claim to understand the deed he does. If you ask him for the going price of gold, he'll look you in the eye till he knows that you've been sold. Make me ring

Uwaga! W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2017. Na przykład wyjątkowa Toyota Auris z automatyczną klimatyzacją i radiem Bluetooth dostępna jest już od 27 950 zł w kredycie 50 na 50. Ciesz się legendarną niezawodnością już dziś. Wybrane modele Toyoty w wyprzedaży rocznika 2017 dostępne w standard kredycie 50 na 50 Toyota Bank Polska S.A. RRSO 3%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Płyta tego dnia rozdana. Pan Marcin z Łęczna i pani Agata z Warszawy. Gratulujemy. 18.30 minęła. Michał, przerwa i skrót informacji. O tym, jak dziś odbierane są wydarzenia marca 1968 roku, rozmawiali uczestnicy debaty na Uniwersytecie Warszawskim. Wzięli w niej udział świadkowie marca i przedstawiciele młodszych pokoleń. Na Uniwersytecie Warszawskim w 50. rocznicę wydarzeń marca 68 odbędą się dziś też kolejne spotkania z uczestnikami brutalnie spacyfikowanych studenckich protestów. Wieczorem odbędzie się koncert Świat w obłokach Teatru Hybrydy UW. 68% ankietowanych uważa, że ludziom nie można ufać, a 25% sądzi, że można. Wśród instytucji państwa największym zaufaniem cieszą się władze lokalne i prezydent, a najmniejszym partie polityczne i parlament. Spadło też zaufanie do sądów. Tak wynika z sondażu CBOS-u. W serwisie hashtag Sprawiedliwa wśród narodów opublikowano już kilkadziesiąt tekstów w językach polskim, hebrajskim i angielskim. W specjalnym serwisie, który można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Radia 24, publikowane są wspomnienia Polaków o Holokauście i świadectwa tych, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. To był serwis Trójki. Jutro ma padać, głównie deszcz, ale na północy kraju i w rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem. W górach nawet śnieg, bez opadów jedynie na południowym zachodzie kraju. Maksymalnie od 3 stopni na północnym wschodzie do 9 w centrum i 11 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Za 28 minut 19. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. A w Brukseli Beata Płomecka, Paweł Satalecki, ekonomista w Warszawie. A przegląd europejskiej prasy gospodarczej przygotował Jakub Witkowski. Dzisiejszy przegląd zaczynamy od napięć handlowych na linii Unia Europejska-Stany Zjednoczone. Po tym, jak prezydent Donald Trump zapowiedział wprowadzenie 25% cła na import stali oraz 10% cła na aluminium, słychać zapowiedzi unijnego odwetu. Pisze o tym m.in. Deutsche Welle. Jeśli Donald Trump faktycznie wprowadzi karne cła na stal i aluminium, Unia Europejska może uderzyć w import amerykańskich towarów. Chodzi m.in. o masło orzechowe, dżinsy i whisky, pisze gazeta. Ten konflikt pokazał dobitnie, że kryzys gospodarczy jeszcze się nie skończył. Ostrzega tymczasem francuski Les Echo. Amerykanie utknęli po uszy w protekcjonizmie. Tymczasem Europejczycy pozamykali się na cztery spusty. Można więc odnieść wrażenie déjà vu. I nie bez powodu, pisze gazeta. Takie zdarzenia miały już miejsce w latach 30. XX wieku, kiedy nastał wielki kryzys. Obecnie poziom zadłużenia znów został zwiększony, a banki, firmy i państwa zombie mają się dobrze dzięki nadzwyczajnie niskim stopom procentowym. Zachowanie Trumpa pokazuje tylko, że zamiast zapobiegać powtórce z historii, jedynie odkładamy problem w czasie. Teraz temat na styku polityki i ekonomii. Francuski Le Soir pisze o porozumieniu koalicyjnym w Niemczech i zastanawia się, jaki wpływ na reformowanie Unii Europejskiej ma fakt, że najsilniejszą europejską gospodarką najprawdopodobniej znów będzie kierowała Angela Merkel. Słychać westchnienie ulgi zarówno w Paryżu, jak i w Brukseli i wszystkich tych miejscach zamieszkałych przez zwolenników Unii, przekonanych, że Europa nie może posunąć się do przodu bez silnych Niemiec. Dzięki politycznej konstelacji Macron-Merkel otworzyło się przed Europą wąskie i tylko chwilowe okno nowych możliwości. Ten układ polityczny daje możliwość podjęcia gruntownej reformy Unii Europejskiej, zauważa Le Soir. Tymczasem brytyjski Financial Times obawia się, że ta koalicja nie ma siły do reformowania wspólnoty. Mimo dużego optymizmu raczej nie będzie reformy strefy euro wykraczającej poza działania zmierzające do stworzenia Unii Bankowej. Niemcy nie są też w stanie wykazać się stanowczością wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej i stawić czoła wyzwaniom, jakie wiążą się z polityką Rosji i Turcji. Teraz zaglądamy do Czech. czeskich gospodarskich nowin, a tam najnowsze dane na temat rynku pracy u naszych południowych sąsiadów. Okazuje się, że Czesi mogą się pochwalić bezrobociem na poziomie 3,7%. Urząd Pracy Republiki Czeskiej zauważa stopniowy wzrost zatrudnienia sezonowego, zwłaszcza w budownictwie, gastronomii, rolnictwie czy turystyce, ale bezspornie na tak dobry wynik ma wpływ przede wszystkim dobra koniunktura w tym państwie. Tymczasem hiszpański El País informuje o czymś zupełnie odwrotnym. Gazeta pisze o zamiarach likwidacji stanowisk pracy w fabrykach Airbusa produkującego samoloty. Koncern zamierza zwolnić w całej Europie 3700 osób, w tym 800 w Hiszpanii. Powód redukcji zatrudnienia? Firma ogranicza produkcję pasażerskiego samolotu A380 i wojskowego A400M. Przegląd opracował Jakub Witkowski. Beato, zaczniemy od takiej bardzo miłej wiadomości, mianowicie Bruksela pochwaliła nas za finanse. Tak, rzeczywiście Komisja Europejska opublikowała wczoraj raport. Co kilka miesięcy Komisja publikuje takie raporty, gdzie analizuje sytuację gospodarczą w Unii Europejskiej. To jest odpowiedź taka na kryzys finansowy i gospodarczy. Komisja Europejska uznała, że będzie co jakiś czas sprawdzać, czy nie dochodzi do nierównowagi makroekonomicznej w państwach członkowskich, żeby wysyłać sygnały ostrzegawcze. I już tak jest, że od kilku lat na cenzurowanym są państwa Europy Zachodniej. Polski do tej pory nie było. Teraz Komisja Europejska rzeczywiście publikuje dobre perspektywy, bo pisze i o wzroście gospodarczym, silnym wzroście gospodarczym, o stabilnym sektorze finansowym. Pisze też, że nie ma w krótkim terminie ryzyka dla stabilności fiskalnej, że polska gospodarka rozwija się solidnie. To jest też trochę potwierdzenie tych prognoz gospodarczych, które niedawno były publikowane, prawda? Przez Komisję Europejską, tak, gdzie ten wzrost był rzeczywiście jeden z najwyższych, gdzie Polska przeganiała kolejne kraje. Czekamy teraz, oczywiście kolejne prognozy gospodarcze powinny być opublikowane w maju. Zobaczymy, czy to jest takie stabilne, ale rzeczywiście przynajmniej na razie te prognozy są dobre, aczkolwiek też w tych prognozach Komisja Europejska co jakiś czas pisze o praworządności i pisze też, że to może mieć wpływ na inwestycje w Polsce. Nie jest to główny temat tej analizy poświęconej Polsce, niemniej to też jest zawarte w analizie. Pana refleksja, Paweł Satalecki. Myślałem o tym raporcie komisji, przypomniała mi się taka nie tyle anegdota, co porównanie naszej gospodarki do kuchni. Dobrze wiemy, że mamy nowego szefa kuchni, mamy nową obsługę stołów, menedżerów i tak dalej. I ta potrawa, którą my wypychciliśmy przez ostatnie dwa lata, jest wyśmienita. To, z jakich składników my korzystamy, jak to robimy, może ma już drugie znaczenie. Ważne, że ta potrawa jest dobra i doceniają to, jak widać, europejscy ekonomiści. Nie, przypomnijmy też ten wzrost. Przypomnijmy też ten wzrost jeszcze, że komisja też w tym raporcie przypomina 4,6% w ubiegłym roku, teraz 4,2% PKB. No to są rzeczywiście jedne z najwyższych wskaźników Unii Europejskiej. Beato Pawle, no to mamy wojnę. Nie wiem, czy pamiętacie, parę miesięcy temu cieszyliśmy się, że będzie doskonałe porozumienie Stany Zjednoczone, Unia Europejska, że Stany zainwestują między innymi w Polsce. Same kokosy. Chyba cieszyliśmy się jeszcze za prezydentury Baracka Obamy. Potem już to razy o tym mówiliśmy, prawda? Rzeczywiście, no to było takie otwarcie, taka możliwość tego gospodarczego na to, jak to nazywano. Później różne głosy w Europie się odzywały, że może ta umowa nie jest tak do końca dobra dla wszystkich. Niektóre kraje miały wątpliwości, czy aby gwarantuje interesy wszystkich producentów, ale niemniej rzeczywiście wszyscy mówili o tym, że ta umowa może być mimo wszystko korzystna dla całej Unii Europejskiej. Potem zmienił się lokator w Białym Domu, prezydent Donald Trump, i to była jedna z pierwszych decyzji, wstrzymanie wszelkich rozmów, i Komisja Europejska potwierdziła, że tych rozmów nie ma. Ale teraz już jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, bo przechodzimy od przygotowań do umowy handlowej, praktycznie do wojny handlowej, przy czym zaraz posłuchamy gościa w studiu, tylko powiem, że tak naprawdę tutaj tej wojny handlowej wszyscy w Brukseli się boją, to znaczy wczoraj wystąpiła komisarz odpowiedzialna za sprawy handlowe, Cecilia Malmström, gdzie powiedziała, że już jest przygotowana lista produktów, że Bruksela szykuje odwet, ale jeśli tak porozmawiać, nie od... Tak, no na tej liście na liście środków odwetowych akurat są takie, które mogą zaboleć Stany Zjednoczone, bo jest i bourbon, i dżinsy, i koszule, i sok pomarańczowy, i kukurydza. Natomiast jeśli porozmawiać nieoficjalnie, to wszyscy mówią, no tak, no musimy zareagować. Mamy nadzieję, że jeżeli nawet zostaną cła podniesione, to nie będą dotykać europejskich producentów, ale tak naprawdę tego się wszyscy boimy i nie chcemy, żeby to do tego doszło. Beata, oddaję głos teraz Pawłowi. Paweł Satalecki. No to krótki rys historyczny. Rzeczywiście miała być wielka umowa i odnosząc się do tych kokosów, to pamiętam wszyscy tylko zastanawialiśmy się, jak duże one będą. Okazuje się, że wręcz przeciwnie, że teraz na tym stracimy. No decyzja Trumpa pokazuje jego ogromną nieprzewidywalność, do której powinniśmy się przyzwyczaić, tak, do twitterowej komunikacji na najwyższym poziomie, na poziomie światowym. No i była to niespodziewana decyzja Trumpa nie tylko dla Unii Europejskiej, dla nas, dla ekonomistów, ale też dla samej administracji prezydenta Trumpa. Z tego, co widziałem i czytałem, ona nie była przygotowana tak naprawdę do tej komunikacji. Nie były zapewnione żadne dokumenty, żadna oficjalna właśnie droga komunikacyjna, jak to powiedzieć, więc Trump po prostu zatwitterował po spotkaniu z lobby właśnie stali tego ciężkiego przemysłu w Stanach Zjednoczonych. No i mówiąc o wojnie, rzeczywiście mamy wojnę i powiedzmy to szczerze, to nie jest wojna lokalna, ale może być wojną światową, bo w grę wchodzą takie kraje jak Chiny, największy producent stali na świecie, cała Unia Europejska, która jest na drugim miejscu producentów stali, kraje takie jak Japonia, Korea Południowa. No i ten front, właściwie ta wojna będzie miała kilka frontów dzisiaj. Więc to nie jest tylko takie jednowymiarowe. Przypomina mi się dokładnie taką samą sytuację mieliśmy zresztą w 2002 roku za prezydentury Busha i wtedy Bush też prowadził podobny pomysł i on dosyć szybko się spalił, bo najpierw Unia, a właściwie Światowa Organizacja Handlu powiedziała, że może nałożyć najwyższą karę w ogóle w historii kilku miliardów dolarów i jakoś udało się to stanowisko Stanów Zjednoczonych zmiękczyć bodajże po roku. Beato, jakie są prognozy Brukseli? Bruksela, jeśli chodzi o te podniesione cła na stal i aluminium, no mimo wszystko Komisja Europejska ma nadzieję, że jeśli nawet prezydent Trump się na to zdecyduje, to nie dotknie to europejskiego przemysłu. No takie jest myślenie, że wszędzie indziej, tylko nie jeśli chodzi o Europę. Stąd takie jednak pohukiwanie ze strony Brukseli ostrzegawcze, tylko że na to ostrzegawcze pohukiwanie wiemy, jak odpowiedział prezydent Trump, jeżeli Europa chce, owszem, podnosić taryfy i zamierza uderzyć w motocykle, bourbony i szereg innych produktów, no to my podniesiemy cła na samochody. No i tak to takie może być błędne koło, więc absolutnie stanowisko Komisji Europejskiej jest takie, że ostrzega, ale ma nadzieję, że do tego nie dojdzie. Zresztą też są takie rozmowy, jak najlepiej zareagować, czy rzeczywiście reagować odwetem i podnoszeniem ceł, czy też złożyć skargę do Światowej Organizacji Handlu, ale tutaj taka sprawa byłaby jednak rozpatrywana przez kilka lat. To Europa mówi tak, Europa mówi, że nie stać jej na to, więc na razie czeka. No i myślę, że te najbliższe dni będą kluczowe i zobaczymy, co się będzie działo. Ta lista nie jest opublikowana, żeby było też, tu poinformuję, że ta lista odwetowa Unii Europejskiej nie jest jawna. Ona została wysłana do państw członkowskich i państwa członkowskie jeszcze będą musiały wyrazić opinię na ten temat. I z tego, co wiemy, nie wszystkie są szczęśliwe akurat z tego powodu. To dodajmy jeszcze jedną rzecz, że to stanowisko Stanów Zjednoczonych też się pomału zmienia, bo Stany już powiedziały, że mogą osobno negocjować tę umowę z Kanadą i z Meksykiem i są otwarte na rozmowy z poszczególnymi innymi krajami, co jest bardzo takim bardzo ciekawym stanowiskiem, czyli takie negocjacje jest osobna z każdym krajem na świecie. 3 minuty nam zostały, teraz nasze sprawy, mianowicie problem, umownie mówiąc, delegowanych pracowników. Co czeka naszych słuchaczy najbardziej zainteresowanych właśnie tym problemem? Nie mamy dobrych wiadomości. Bułgaria, kierująca pracami Unii, w taki sposób poprowadziła negocjacje z Komisją Europejską, że niestety wstępny kompromis dotyczący zmian w przepisach o wysyłaniu osób do pracy za granicę jest po prostu niekorzystny dla Europy Środkowo-Wschodniej. Europejscy pracodawcy też nazwali te ustalenia po prostu zwycięstwem protekcjonizmu gospodarczego. Jest tak, że te najnowsze ustalenia po pierwsze przewidują podniesienie podniesienie płacy minimalnej osób wysyłanych do pracy za granicę, objęcie ich wszystkimi układami zbiorowymi, skrócenie czasu delegowania do 12 miesięcy z możliwością wydłużenia co najwyżej o pół roku, ale już europosłowie, którzy proponowali 2 lata, mówią, że po prostu to daje możliwość państwom stosować protekcjonizm. No i teraz tą sprawą będą się zajmować eksperci w najbliższy poniedziałek. Lepsza była sytuacja. Tak, znaczy propozycja Parlamentu Europejskiego była inna, bo kraje członkowskie jeszcze w ubiegłym roku rzeczywiście mówiły o tym, że 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o pół roku, ale nadzieją był Parlament Europejski. Teraz Bułgaria jakby w ogóle nie słuchała argumentów Parlamentu Europejskiego. Negocjatorki z Parlamentu Europejskiego też przystały na takie, a nie inne ustalenia, ale z tego co wiem, to już nie tylko kraje Europy Środkowo-Wschodniej są niezadowolone ze sposobu, w jaki Bułgaria w ogóle przeprowadziła te negocjacje, ale kilka krajów, które są za delegowaniem pracowników, to znaczy za zaostrzeniem tych zasad, tylko że nie podoba im się sposób, w jaki Bułgaria w ogóle postępowała. I teraz, z tego co wiem, to w najbliższy poniedziałek eksperci uważają, że należy dać Bułgarii kolejny mandat do zakończenia tych negocjacji. Mhm. I tu nie jestem pewna, czy to będzie takie oczywiste. Natomiast przynajmniej te ostatnie ustalenia naprawdę nie są dla Polski korzystne. I bardzo krótko, Paweł Satalecki. No, właściwie mogę tylko podsumować, że o ile często jestem optymistyczny, jeśli chodzi o sytuację obecną gospodarczą i politykę nawet, to w tym wypadku wydaje mi się, że to się źle rzeczywiście dla nas kończy. Nie widzę jakiejś większej możliwości powrotu do tej pierwszej propozycji. Właśnie która były i takie tak była, dobre momenty. Ale ona i tak była niekorzystna dla nas, tylko mniej niż teraz. To było takie lepsze zło, powiedzmy. Więc ta rzeczywiście, tam jeszcze dochodzi kupa bardzo dużo formalizmów, czyli takie niezdefiniowanie do końca tego, czym tam chodzi o porównywalne wynagrodzenie, nie tylko minimalne, więc bardzo, bardzo źle to wróży naszemu sektorowi MSP. No, a wszystkie układy zbiorowe to oznacza po prostu biurokratyczne wymogi. Dokładnie. W tym bardzo trudno będzie się wszystkim osobom wysyłanym do pracy za granicę i firmom, które wysyłają, po prostu rozeznać. Bułgarzy nie mają tyle firm transportowych, prawda? Też tak, no jeśli chodzi o firmy transportowe, to też to troszkę zahaczamy o pracowników delegowanych, ale wciąż negocjacje w sprawie tego pakietu drogowego i tu też akurat tutaj polska delegacja, polscy dyplomaci tu w Brukseli są bardziej optymistyczni, że może uda się przewalczyć łagodniejsze zapisy, no ale niestety, no tańsi pracownicy z Europy Środkowo-Wschodniej, ja to mówię już od prawie 2 lat, byli zawsze solą wokół Europy Zachodniej i teraz niestety finalizowane są te przepisy. Mamy 30 sekund. Belgia obchodzi Dzień Kobiet? Nie specjalnie. Nawet słyszałam dzisiaj dyskusję małżeństwa polsko-belgijskiego, kiedy mąż z Belgii mówił, że usłyszał wyrzuty żony, że nie złożył jej życzeń z powodu Dnia Kobiet. On nie bardzo wie, dlaczego miałby to robić. Więc w Belgii nie. Natomiast przy okazji, ponieważ mieszkam w Brukseli, to Komisja Europejska za każdym razem przypomina, Świętuję. Jak wygląda. Nie, przypomina, nie. Jak wyglądają różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn i publikuje raporty, rozmawiając z unijną komisarz, która powiedziała, że te różnice w Polsce akurat nie są takie duże i tu chwali Oczywiście. Polskę. Z innych krajach sytuacja pozostawia wiele do życzenia. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Paweł Satalecki i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brusela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Tu Trójka. 12 minut do 19. 3 po 3 już za chwilę. Ale na razie Morrissey. Spend the day in bed. Spend the day in bed. Very happy I did. Yes, I spent the day in bed. As the work is staying slow, I spent the day in bed. I'm not my type, but I love my bed. And I recommend that you stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, make you feel that your mind isn't your own. I spent the day in bed. It's a consolation when all my dreams are perfectly legal in sheets for which I paid. I am now late and I recommend Trójka. Prawie 9 minut do 19. 3 po 3. Witamy w Dniu Kobiet. Wydanie specjalne dzisiaj. Mariusz Cieślik i Piotr Gumulec. Kłaniam się nisko. Wszystkim paniom na początek chciałbym oczywiście złożyć serdeczne życzenia. Wiem, że już późno jest, ale zawsze trzeba. Jesteś aktorem kabaretowym oczywiście, ale jesteś prawdziwym specjalistą ostatnio od tematyki kobiecej, jako że prowadzisz nowy telewizyjny program randkowy. Jakie wnioski? Wnioski są takie, że wiem jeszcze mniej niż wiedziałem. Bo powodów, dla których na przykład dana pani chce iść z drugim panem na randkę, jest tak dużo, Mariusz, że ty sobie nie wyobrażasz tego, ile możliwości jest, dlaczego kobieta odrzuca danego mężczyznę. To jest niesamowite. No ale nie mogę wszystkiego państwu zdradzić w radiu, to trzeba oglądać. No, ja też tak zauważyłem, że czasami pary są tak niedobrane, że człowiek się dziwi, ale nie o tym mieliśmy rozmawiać. Mianowicie, ja jak czytam o amerykańskich naukowcach z Kalifornii, to im zawsze zazdroszczę. No bo chciałbym też być naukowcem i mieszkać w Kalifornii, ale dzisiaj też pozazdrościłem. Tak, oni mają fantastyczne pomysły zawsze. No i mieszkają w Kalifornii. Dynie to przede wszystkim, tak. Ale dzisiaj naprawdę pozazdrościłem pomysłu kalifornijskim restauratorom, bo oto, uwaga, sieć popularnych restauracji, znana również u nas i nie tylko u nas, bo na całym świecie, w Kalifornii odwróciła swoje charakterystyczne M, żeby w hołdzie kobietom w Dniu Kobiet zrobić W, jak woman. Dobry pomysł? Wow. Bardzo dobry pomysł. Znaczy, jak powiedziałeś o tych restauracjach, to tak trochę zdębiałem, bo zapomniałem, że to też jest restauracja. Ludzie tak na to mówią. Podobno. Więc dobrze. Nie. To bardzo dobry pomysł. Ja zdaje się z historii trochę pamiętam, że dawniej goździki, prawda, królowały i się wręczało też do góry nogami. Więc dlaczego nie odwrócić pewnej litery na drugą stronę, żeby było W? Bardzo, bardzo dobry pomysł. To samo zrobili w mediach społecznościowych. Znaczy, mnie się to podoba, dlatego że to jest taki wyraz uznania nieoczywisty. I teraz rzecz nieoczywista, bo to mnie dzisiaj interesowało, bo dzisiaj dużo takich badań się pojawiło. Okazuje się, że zmienia kobiecych. Się... Tak, dotyczących kobiet. Zmienia się stereotypowy wizerunek kobiet w reklamach, bo do tej pory często prezentowano panie jako kury domowe, no naprawdę to było już dla mnie nieco żenujące, a co dopiero dla kobiet. Takie, że no, albo są skupione na myciu talerzy, albo na swoim wyglądzie. A teraz na szczęście to się zmienia i według takich nowych badań Nielsena staje się taki bardzo mocny trend woman economics. Nie potrafię tego wymówić, bo to jest bardzo skomplikowane słowo, ale prezentujący... Ja też nie, także się nie podejmuję. Prezentujący panie jako świadome konsumentki. Nawet powstał specjalny Woman Power Index, który wciąż rośnie. Tak, ja słyszałem nawet o tym, że jeżeli sytuacja gospodarcza kobiet by się polepszyła, to tak naprawdę polepszyłaby się sytuacja gospodarcza na świecie. Więc może warto, żeby panie też tak więcej zarabiały tyle samo, co mężczyźni, bo to też o to chodzi między innymi w tym, prawda? Mhm. No chodzi też o to, ale chodzi też o to, że panie już chyba nie akceptują tego swojego wizerunku w reklamach jako takich, no przepraszam, ale to powiem, lalek Barbie. I wreszcie ktoś to zauważył, bo ta branża jest tak męska, że mężczyźni chyba tego do tej pory nie zauważali. Nie, to bardzo dobrze, niech taka zmiana będzie, niech kobiety odejdą od tych takich zajęć, które wyłącznie kojarzą się właśnie z kobietami poprzez reklamy, czyli jakaś kuchnia. To czym się mają zająć, jak nie tym? Czym się mają zająć kobiety? W reklamach. No nie wiem, no może niech naprawiają samochody. Piwo. Niech samochody naprawiają, niech pralki naprawiają, prawda? Od 20 lat naprawiam pralki. Niech naprawiają. Dlaczego by nie? Nie jest to przecież zły pomysł. My jesteśmy zarówno prawnikiem i niech naprawiają pralki. 3 po 3. No mówiliśmy o naukowcach z Kalifornii, proszę bardzo. Badacze z Kalifornii porównywali wytrzymałość obu płci na ból i co się okazało? Panowie nie mogliby rodzić, bo by nie wytrzymali. O, to tylko jeden jest taki powód, tylko dlatego nie mogliby. Nie no może jest jeszcze kilka innych. Znaczy wiesz, to jest prawda. Myślę, że nie zdajemy sobie my mężczyźni sprawy z tego, jakie to jest bolesne. Byłem przy dwóch, także no, co się napatrzyłem, nawidziałem to moje, ale rzeczywiście z tym bólem tak jest, ale też czytałem, że my jesteśmy bardzo dobrze w takim bólu krótkotrwałym. No. Czyli żeby włożyć rękę do ognia, to okej, ale jakbyśmy mieli tak grillować tę rękę przez dwa dni, to jednak kobiety byłyby wtedy silniejsze. No tak, ale to też pada kolejny taki stereotyp. Stereotyp tak zwanej słabej płci, bo okazuje się, że kobiety są bardziej wytrzymałe na ból. Może mają trochę mniej siły, lepiej znoszą ból i choroby, ale też dzięki temu dłużej żyją i to przeciętnie aż o 8 lat. Czyli właściwie polegliśmy na wszystkich polach, można powiedzieć. Polegliśmy, no ale to też jest taka sprawa, że no na przykład z tym zdrowiem, prawda, że kobiety żyją dłużej, no bardzo często prowadzą dużo bardziej higieniczny tryb życia niż my. To nie ma się co oszukiwać, bo na przykład kobieta może odmówić drugiej koleżance na przykład winko w piątek, powiedzieć, nie, wiesz co, tak źle się czuję, posiedzę pod kocem i popiję herbatę. No facet nie ma takiej możliwości, on musi wyjść z kolegami wieczorem na wiadomo co i tu się zgodzę, że kobiety także dzięki temu między innymi żyją dłużej. No. Kobiety mają lepiej, to jest oczywiste. 3 po 3. Miało być tylko o Dniu Kobiet, ale nie możemy tego pominąć, no bo za ponad 230 milionów na naszej wschodniej granicy zostanie zbudowane ogrodzenie, a powodem jest epidemia afrykańskiego pomoru świń panująca Rosji, na Ukrainie, Białorusi. No i żeby odgrodzić, odgradzają tym, żeby przed tym wirusem nas. Tak się przestraszyłem, bo wiedziałem, że będziesz mówił o tych świniach i tak tu, o tych kobietach, za chwilę o tych świniach, żeby ktoś nie pomyślał, że my to jakoś łączymy, broń Boże, nie? Nie. Bo wiadomo, że facet to świnia. Natomiast co, no o takich płotach, no ja nie wiem, czy grodzenie się między jest dobre. Może zwierzęta tak, ludzie nie powinni tego robić. Ja mam tylko taki apel, no nie grodźmy się my ludzie, nie grodźmy się murami, bo jak widać robią to tylko świnie. 3 po 3. Mariusz Cieśnik, Piotr Gumulec, dziękuję bardzo, a my słyszymy się w poniedziałek. 3 po 3 wraca, jak Państwo słyszeli, w najbliższy poniedziałek na antenie Trójki. Jeszcze zaproszenie, 16 marca, 19.30, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Niezwykły koncert charytatywny, zatytułowany Gramy dla Eryka, z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na pomoc Erykowi Kulmowi, wspaniałemu perkusiście, który grał w wielu jazzowych zespołach. Zbigniew Namysłowski, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Jarek Śmietana, Lora Szafran, Ewa Bem, Andrzej Jagodziński czy Leszek Możdżer. Wszędzie tam występował z wszystkimi tymi wybitnymi artystami. Występował Eryk Kulm. Bilety do kupienia m.in. na stronach Polskiego Radia. 2,5 minuty do 19:00.